Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın çizdiği doğru yolda olmak. Buradaki 3 ayet ve 2 hadis-i şeriften Allah'ın emrettiği gibi dosdoğru olunması gerektiğini, Rabbimiz Allah'tır diyerek dosdoğru olan Allah yolunu tutup ve o yolda yaşayanlara meleklerin cenneti müjdelediklerini, bunlar için ne dünyada ne de ahirette korku ve endişenin olmadığını, İslam'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden gerçek tarifinin Allah'a inandım deyip dosdoğru Allah'ın yoluna devam etmek olduğunu ve her türlü işlerde orta yolun tutulması gerektiğini öğreneceğiz. O halde sen ve beraberinde tövbe edenler emrolunduğunuz şekilde dosdoğru yolu tutun. Sizden hiçbiriniz büyüklenip Allah tarafından konulmuş sınırları aşmayın. Çünkü unutmayın ki yaptığınız her şeyi O görüyor. Hud suresi ayet 112. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra da dosdoğru hareket edenlere melekler indiririz de melekler onlara şöyle derler. Korkmayın ve üzülmeyin. İşte alın size vaat edilmiş olan cennet müjdesini. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin yakın dostlarınızız. O ahiret yurdunda canınızın çektiği her şeye sahip olacak ve istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Çok bağışlayan ve merhamet eden Allah'tan bir konukluktur. Fussilet suresi ayet 30-32. Rabbimiz Allah'tır deyip dosdoğru yol üzerinde durmaya devam edenler için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennetliklerdir. İşlediklerinin karşılığı olarak orada ebedi kalırlar. Ahkaf suresi ayet 13-14. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, İslam'a dair bana öyle bir söz söyle ki ve bana İslam'ı öylesine tanıt ki onu bir daha senden başka kimseye sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a inandım de ve dosdoğru ol buyurdu. Yani inanmak ve inandıktan sonra dosdoğru olmak demek, kişinin kendini yaratan Allah'ın gönderdiği sisteme ve gönderdiği peygambere inanıp onların direktifine göre hareket etmesi demektir. Bu da hayatın her yönünü kapsar. Yemede, içmede, ticarette, düğünde, nikahta, ahlakta, siyasette, ekonomide, kazanmada ve harcamada, tahsilde ve terbiyede, biriktirmede ve dağıtmada, her yönde Allah'tan gelene göre yaşayıp o yolda olma ve hareket etme demektir. Müslüman bunlara uymak suretiyle hayatını yaşayacaktır. Başka çıkış yolu yoktur. Dosdoğru olmak bu demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bize aktarıldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün işlerinizde geri kalıp ileride gitmeden orta yolu tutunuz ve dosdoğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz yaptığı ameller sayesinde cehennemden kurtuluşa eremez. Ashab, sen de mi ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, evet ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve lütfuyla beni bağışlarsa o başka. Yani yaptığımız ameller kurtuluşun bedeli değil, bahanesidir. Çünkü insanları yaptığı işlere muvaffak kılan da, onları kabul edecek olan da Allah'tır. Kişi hayatı boyunca paraya, makama, kadına, menfaata eğilmemeli, Allah'a itaate devam etmelidir. Çünkü Allah pek çok ayeti kerimesinde bana ve elçime itaat edin, yani benim ve elçimin dediğini yapın demektedir. Biz de buna uyarak hayatımızı devam ettireceğiz. Müslümanın hedefi olan cennete ulaşabilmenin bahanesi bunlardır. Yaratılanların büyüklüğü, dünya ve ahiret işlerinde düşünme. De ki, ben size bir tek öğüt veriyorum. Allah için teker teker, ikişer ikişer kalkın da sonra bir düşünün ki, sizinle konuşan peygamberde hiçbir delilik yok. O ancak sizi şiddetli bir azabın öncesinden korkutan bir elçidir. Sebe suresi ayet 46. Şüphesiz yerlerin ve göklerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbirini izlemesinde derin kavrayış sahipleri için alınacak dersler vardır. Onlar ki ayakta, oturarak ve yanları üzerindeyken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye düşünürler ve şöyle derler. Ey Rabbimiz, Sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın. Bizi ateş azabından koru. Ali İmran Suresi ayet 190-191. Peki o inkarcılar bakmazlar mı ki? Yağmur yüklü bulutlara nasıl da yaratılmış onlar? Veya deveye bakmazlar mı? Nasıl da diğer hayvanlardan değişik özelliklerde yaratılmış? Göğe bakmazlar mı? Nasıl da yükseltilmiş? Dağlara da bakmazlar mı? Nasıl sağlamca dikilmiş? Yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl da yayılıp döşenmiş? İşte böyle ey peygamber, onlara öğüt ver. Senin görevin yalnızca öğüt vermektir. Gâşiye suresi ayet 17-21. Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp kendilerinden önce yaşamış olanların sonlarının ne olduğunu görmediler mi? Allah onları kökten yok etti. Tüm Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere de bunlara benzer azaplar vardır. Muhammed suresi ayet 10. Hayırlı işlere koşmak ve iyilik yapmak. Bu bölümdeki 2 ayet ve 8 hadis-i şeriften hayır işlerinde adeta yarışmamız gerektiğini, cenneti elde edebilmek için bu dünyada hayırlı işlere devam etmek gerektiğini, faydalı işler yapmakta acele etmek gerektiğini, zekat ve infak gibi şeyleri fazla bekletmeyip hemen dağıtmak gerektiğini, cennete kısa yoldan girebilmenin yollarını aramak gerektiğini, can boğaza gelmeden önce yapılacak hayır ve sadakaların faziletli olduğunu, zamanın bela ve sıkıntılarına karşı sabretmek gerektiğini, her gelen günün geçmişten daha kötü olacağını, değişik engeller gelip çatmadan hayırlı amellerde acele etmek gerektiğini, insanlara yapılacak en büyük iyiliğin onların İslam'la hayat bulmalarını sağlamak olduğunu öğreneceğiz. Her toplumun yöneldiği bir yönü ve yöntemi vardır ki ona doğru yönelirler. Ey Muhammed ümmeti, siz de hayırlara yönelip bu hususta birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizi kendi katında toplayacaktır. Çünkü Allah'ın her şeye gücü yeter. Bakara suresi ayet 148. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar için hazırlanmış cennete ulaşmakta birbirinizle yarışın. Ali İmran suresi ayet 133. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayırlı ve iyi ameller hususunda acele ediniz. Zira yakın bir zamanda karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak gecelerse kafir olarak sabaha çıkar. Dinini basit dünyalığa satıverir. Yani hayırlı işlere ve sevap kazandıracak amellere gecikmeksizin ağırlık verip yapmak gerekir. Çünkü gelecek günlerin ne getireceği belli olmaz. Bu hadis-i şerif kalpler, kafalar, evlerimiz ve iş yerlerimizde esen küfür, şirk ve irtidat rüzgarlarını anlatıyor adeta. Bugünün Müslümanı Müslümanla kavga edip birbirlerine mal ve canlarının helal olabileceğini sanıyorlar. Zalim idarecilerin yaptıkları gayrimeşru tüm işleri helal ve doğru sayıyorlar. Hatta bazı kurum ve şahıslar bu zulmün meşru olduğuna fetva verebiliyorlar. Dinimizin haram saydığı içki, kumar, zina, faiz bilhassa teşvik edilip resmen yapılır hale geliyor. Bunların olması gerektiğini söyleyen ağızlar namaz kılıp oruç tutsalar da hayli çoğalıyorlar. İlk önce Müslüman olmak mecburiyetindeyiz. Hastalık, ölüm, ihtiyarlık ve büyük belalar gelmezden önce hayırlı işler yapmaya acele etmeliyiz. Değilse bu bela ve afetlerden biri bizi kuşatır, biz de böylelikle dinden döner, küfür, şirk ve nifak içerisinde son nefesimizi vermiş oluruz Allah korusun. Ukbe bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bir gün ikindi namazı kılmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve hızlıca yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu telaşından endişe ettiler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa zamanda döndü. Kendisini bu acele davranışından dolayı cemaatin meraklanmış olduğunu gördü ve şöyle buyurdu. Evimizde birazcık altın ve gümüş parçacıkları vardı. Namazda onu hatırladım. Allah'ı düşünmek ve ibadetlerimden beni alıkoymasını istemedim ve hemen gidip dağıtılmasını emrettim buyurdu. Başka bir rivayette ise, sadaka malından evde bir parça altın ve gümüş bırakmıştım. Bu gece onların evde kalmasını uygun görmedim buyurdu. Cabir radıyallahu anh'den şöyle rivayet edilmiştir. Uhud savaşında bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, eğer öldürülürsem nerede olurum diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlatıp attı ve harbe katılıp şehit düşünceye kadar savaştı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, hangi sadakanın sevabı daha çok ve daha büyüktür? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sağlık içerisinde, güçlü kuvvetliyken, cimriliğe rağbet edip fakirlikten endişe eder vaziyetteyken, daha çok zengin olmayı hayal ederken, verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Yoksa geciktirip, can boğaza dayandıktan sonra, falana şu kadar, filana bu kadar diyeceğin güne bırakma. Zaten o gün o mal varislerinin şunun veya bunun olmuştur. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında elinde bir kılıç alıp bunu benden kim almak ister diye sordu. Mücahitlerin her biri ellerini uzatıp ben diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkını vermek şartıyla onu kim alır dedi. Bu sefer herkes durakladı. Fakat Ebu Ducane hakkını vermek şartıyla ben alıyorum dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kafalarını ikiye ayırdı. Zübeyir bin Adi radıyallahu anh şöyle demiştir. Enes ibn Malik'e gittik ve Haccac'ın zulmünden şikayet ettik. Enes radıyallahu anh ise şöyle dedi. Rabbinize kavuşana kadar sabredin. Zira her geçen gün geçmiş günden daha kötü olacaktır. Ben bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve bedenin dengesini bozan rahatsızlıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal'ın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelmezden önce iyi amellere koşup yarış ediniz. Her şeyi unutturan fakirlikten, azdırıp yoldan çıkaran zenginlikten, akıl ve beden dengesini bozan rahatsızlıktan, saçma sapan konuşturan ihtiyarlıktan, ansızın geliveren ölümden, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal'ın çıkmasından, en dehşetli ve acı olan kıyametin gelmesinden başka bir şey mi bekliyorsunuz? Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda şöyle buyurdu. Bu sancağı Allah ve Resulünü seven ve Allah'ın Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştireceği bir kişiye vereceğim. Ömer radıyallahu anh demiştir ki, o güne kadar emir olmayı hiç istememiştim. Ama bu işin beni çağırmasını ümit ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendimi göstermeye çalıştım. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebi Talib'i çağırdı ve sancağı ona teslim ederek şöyle buyurdu. Yürü, Allah sana fethi ihsan edinceye kadar başka bir şey düşünme buyurdu. Hazreti Ali derhal hareket etti. Geriye dönmek için durdu ve ey Allah'ın elçisi, onlarla hangi hususta savaşayım diye seslendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmelerine kadar savaş. Eğer bunu yaparlarsa senden mallarını ve canlarını korumuş olurlar. Dinin yasaklarını çiğnemeden doğan cezalar müstesna. O takdirde hesapları Allah'a aittir. Yani şer'i cezaları gerektirecek bir suç işlerlerse o suçun cezasını takdir etmek Allah'a ait olup iç alemlerindeki gizli niyetlerinden dolayı da cezalandırmak yine Allah'a aittir. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü'nden aldığı bir emri yerine getirmek için hiç zaman kaybetmeden, yoluna devam eden, hatta soracağı sorusu bile olsa vakit geçirmeksizin geri dönmeden sorup o hayırlı işe koşan ashabından Hazreti Ali'nin durumu gözler önüne serilmektedir. Şimdi bu asırda olduğu gibi söylenen ve yapılması gerekenleri bilmelerine rağmen insanlar önce o işin başkası tarafından yapılmasını bekledikleri gibi bir tavır ve hareket peygamber döneminde hiç görülmemiştir. Verilen emir ve hüküm neyse vakit geçirmeksizin anında yapılma yoluna gidilmiştir. Hazreti Ali'nin bu davranışı ve içkinin haram kılınışı ile alakalı haberi duyan ashabının kadehlerindeki içmeden dökmeleri ve küplerde boşaltmaları gibi. Allah'ın rızası ve cenneti kazanmak için gayret etmek. Bu bölümdeki 6 ayet ve 17 hadis-i şeriften Allah yolunda gayret edenlere hayırlı yolların gösterileceğini, Allah'ın iyi davrananlarla beraber olduğunu ve olacağını, ölüm anı gelinceye kadar ibadet ve taata devam edilmesi gerektiğini, her an Rabbimizi anıp ona yönelmemiz gerektiğini, zerre kadar iyilik yapanın mutlaka karşılığını göreceğini, hayır olarak sağlığımızda ne yaparsak ahirette hesap defterimize daha fazlasıyla onu bulacağımızı, yaptığımız her ayrı Allah'ın bilip durduğunu, kulun Allah'a yaklaşmasının farzların yanı sıra nafilelerle devam etmesiyle mümkün olacağını, Allah'a kullukta bir karış ibadetin bir arşınlık olacağını, yürüyerek Allah yoluna gidene Allah'ın koşarak yardımını göndereceğini, insanların aldandıkları iki nimetten birinin sıhhat, diğerinin ise boş vakit olduğunu, geçmiş ve gelecek tüm günahları bağışlanan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bile geceleri ibadette ayakları şişinceye kadar kulluk yaptığını, niçin böyle yaptığı sorulunca da şükreden bir kul olmayayım mı buyurduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilhassa Ramazan'ın son 10 günü ibadet ve taat için kulluğa soyunduğunu, ömür boyu hayırlı şeyleri elde etmek için çalışmamız gerektiğini, cehennemin nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış olduğunu, cennetin ise nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmış olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazları uzunca kıldığını, hatta tek bir rekatta 107 Kur'an sayfasını yani 662 ayet okuduğunu, cenazeyi 3 şeyin takip ettiğini, mal, evlat ve amel, bunlardan mal ve evladın geri döndüğünü, amelin ise kişiyle kaldığını, cennet ve cehennemin kişiye ayakkabısının bağından daha yakın olduğunu, cennete girebilmenin kolay yolunun ibadetleri artırmaktan geçtiğini, secdeleri çok yapmakla günahların bağışlanacağını, insanların en hayırlı olanlarının ömrü uzun, ameli güzel olanlar olduğunu, müminlerin ilk önce Allah'a verdikleri sözde durmaları gerektiğini, herkesin gücünün yettiği kadar ibadet ve sadaka vermekten sorumlu olduğunu, Allah'ın kullarına asla zulmetmediğini, bol bol verip mükafatlandırdığını, Allah'ın hazinelerinin ne kadar da büyük ve çok olduğunu ve kullarından hiçbirinin ibadet ve kulluğuna muhtaç olmadığını öğreneceğiz. Ama davamız uğrunda üstün gayret gösterenleri bize varan yollara mutlaka yöneltiriz. Şüphesiz Allah iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir. Ankebut suresi ayet 69. Rabbine olan kulluğunu ölüm sana gelip erişinceye kadar devam ettir. Hicr suresi ayet 99. Ama hem gece hem de gündüz Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini ona ada. Müzzemmil suresi ayet 8. Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa karşılığını görecek. Zilzal suresi ayet 7. Çünkü hayır olarak kendi nefsiniz adına ne hazırlarsanız onu Allah yanında daha kıymetli ve mükafatı daha büyük bulursunuz ve Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan ve acıyandır. Müzzemmil suresi ayet 20. Ne iyilik yaparsanız doğrusu Allah hepsini bilir. Bakara suresi ayet 273. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Her kim samimi olarak farz ve nafile ibadetleriyle bana yaklaşan dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katında en sevimli olanı farz kıldığım ibadetlerdir. Kulum nafile ibadetleriyle de devamlı bana yaklaşır da ben de onu severim. Onu sevdiğim vakit onun işiten kulağı, gören gözü ve tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Bana sığınırsa onu korurum. Bir daha okuyorum. Allahu Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim samimi olarak farz ve nafile ibadetleriyle bana yaklaşan dostuma düşmanlık ederse ben de ona karşı harp ilan ederim. Kulumu bana yaklaştıran şeylerin benim katında en sevimli olanı farz kıldığım ibadetlerdir. Kulum nafile ibadetleriyle de devamlı bana yaklaşır da ben de onu severim. Onu sevdiğim vakit onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Bana sığınırsa onu korurum. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala şöyle buyurmuştur dedi. Kulum bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşınca ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım. Yani zaten Allah'ın kullarını sevmesi ve lütfuyla muamele etmesi Rahman, yani dünyada herkese Rahim, ahirette sadece müminlere şefkatli olması da bunun bir göstergesidir. Yapılan iyiliklere en az 10 katıyla sevap ve mükafat vermesi, bunun 730 bine varan nispetlerle çoğalması yine onun merhamet ve kullarına olan iyiliklerindendir. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Bir daha okuyorum. İki nimet vardır ki insanların pek çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde ben ona, niçin böyle yapıyorsun? Halbuki Allah senin geçmiş gelecek hatalarını bağışlamıştır dedim. Şöyle buyurdu. Şükreden bir kul olmayı istemeyeyim mi? Yani Müslüman hangi konumda, hacı, hoca, sakallı falan veya filan olursa olsun, Allah'ın emrettiği şeyler yapmak, yasaklarından kaçınmak zorundadır. Bunun en güzel örneği bu hadiste bize verilmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bazı zındık ve sapıkların bir kısım ibadetleri yapmadıkları ve Allah bizden onları kaldırdı demelerine inanmamalı, onların sapık olduğunu bilmelidir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ramazan ayının son günü gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadetle değerlendirir, aile fertlerini uyandırır, ibadet yapmaya teşvik ederdi. Kendisini ibadete verir, başka hiçbir işe bakmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sağlam ve kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Bununla beraber her ikisinde de hayır vardır. Sen sana hayırlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah'tan yardım dile, acizlik gösterme. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım böyle olurdu deme. Fakat Allah'ın takdiridir bu de. O ne dilerse dilediğini yapar. Çünkü şöyle etseydim böyle olurdu deyip durmak, şeytan memnun edecek işlere ve şeytanın vesvesesine yol açar. Bu hadis-i şerif kişinin önce sağlam bir Müslüman, sonra da sağlam bir sıhhatli bir bünyeye sahip olması gerekliliğini vurgular. Çünkü bedeni yönde güçlü olan Müslüman, oruç, hac, cihat gibi ibadetlere güç getirebileceğinden sevabı çok kazanması yönünden tabii ki daha hayırlıdır. Müslümanın başına gelen hadiselerde kendisini ihtimallere kaptırıp Allah'ın kazasına razı olmamak, kadere karşı çıkmak ve sonunda Allah'ı inkar etmek gibi kötü bir hale düşürebilir. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra başa gelen işlerde şöyle olsaydı böyle olurdu gibi sözlere hiç gerek yoktur. Müslümanın bu durumda da bu iş Allah'ın takdiri diyerek güçlü iradesini kullanır ve böylece güçsüz, iradesi zayıf müminlerden Allah'a daha hayırlı ve sevimli olmuş olur. Ve mümin her hadise karşısında Bakara suresi ayet 156'da belirtildiği üzere biz Allah için varız, yani varlığımız Allah içindir. Sonunda da ona döneceğiz diyerek teslimiyetini, aciz ve zayıflığını ortaya koyup Allah'ın her şeyin üstünde güç ve kuvvet sahibi olduğunu hatırından çıkarmamalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cehennem nefse hoş gelen şeylerle kuşatılıp örtülmüştür. Cennet ise zorluklar ve nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır. Bu hadis ne kadar da düşündürücü ve özlü bir hadistir. Zehir, teneke kapla sunulmaz atasözüyle ne kadar da uyum sağlıyor. Huzeyfe İbnül Yaman radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kıldığı nafile namaza uyarak namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben kendi kendime herhalde 100 ayet okuyunca secde eder dedim ama devam etti. Kendi kendime bu sure ile rekatı bitirecek dedim. O yine devam etti. Bu sureyi bitirip rükû eder dedim. Rükûya varmadı. Nisa suresine başladı. Onu da okudu. Sonra Ali İmran suresine başladı. Onu da okudu. Ağır ağır okuyor. Tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor. Dilek ayetleri gelince dilekte bulunuyor. Sığınma ayetleri gelince de Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûya gitti. Sübhane Rabbiyel Azim. Yüce Rabbimi tenzih ederim demeye başladı. Rükuda duruşu aşağı yukarı ayakta durduğu kadar uzun oldu. Sonra Semiallahu lümen hamide, Rabbena alekel hamd. Allah kendisine hamd eden hamdini işitir. Hamd yalnızca sanadır ey Rabbimiz dedi ve kalktı. Rükuda durduğu kadar bir süre ayakta durdu. Sonra secdeye vardı. Sübhane Rabbiyel Ala, Yüce Rabbimi tenzih ederim dedi. Secdesini de aşağı yukarı ayakta durması kadar uzattı. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında nafile namaz kılmıştım. Ayakta o kadar uzun durdu ki az kalsın kötü bir şey yapacaktım. Ne yapmayı düşündün dediler. Peygamberi ayakta bırakıp oturmayı düşündüm dedi. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ölüyü kabre kadar 3 şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri döner, ameli ölüyle baş başa kalır. Yani mezar amellerimizin bir sandığıdır adeta. Çünkü orada ne mal, ne mülk, ne de sevdiğimiz kişilerle beraber olamayacak, amelimizle baş başa kalacağız. Ve böylece mezarımız bize ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. Öyleyse bizi mezarda yalnız bırakacak şeylerle ve kimselerle uğraşmak yerine orada bize hayırlı arkadaş olacak ve bizi cennetteki yerimize ayarlayacak hayırlı işlere ağırlık vermemiz gerekmektedir. Dünya ahiretin tarlasıdır. Mezar ise bu hasılatın konduğu sandıktır. Müslim'de geçen bir hadise göre kişinin esas malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve ahiret için yapıp ettiği sevaplardır. Bunun dışındaki tüm mallar dünyada kalacak ve varislerine olacaktır. Ve kişiyle beraber götürülmeyecektir buyurmaktadır. Öyleyse Müslüman aklını kullanıp ahiretteki cenneti elde edecek amellere ağırlık vermeli, boş şeylerle uğraşmaktan vazgeçmelidir. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Enes radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında geceliyor, abdest suyunu veriyor, diğer ihtiyaçlarını karşılıyordu. Buna karşılık bir keresinde bana, dile benden ne dilersen buyurdu. Ben de cennette seninle beraber olmayı isterim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, başka bir şey istemez misin buyurdu. Ben de, istediğim sadece budur dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öyleyse çok namaz kılıp secde ederek bu isteğin yerine gelmesi için bana yardımcı ol buyurdu. Bu hadis sadece dua ile cennete girilmeyeceğini, ibadet ve Allah'a itaatin yanı sıra duanın da geçerli olabileceğini bize anlatıyor. Mü'min suresi ayet 60'ta belirtildiğine göre, yani Rabbiniz buyuruyor ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Şüphesiz ki bana kulluk etmekten ululuk taslayarak çekinenler aşağılık bir halde cehenneme gireceklerdir. Ayetine göre kulluk ve ibadetten yüz çevirmek ve sadece dua ile yetinmek doğru değildir. Önce Allah'a kul olup ona yönelip hayatımızı onun gönderdiklerine göre ayarlayacak, Sonra da dua ile Allah'tan her türlü yardımı bekleyeceğiz. Değilse Ra'd suresi ayet 18'de belirtilen Rablerinin çağrısına güzel karşılık verenlere en güzel karşılıklar vardır. Ona uymayan ise yeryüzünde bulunan her şey ve bunun bir misli daha kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye olarak verirlerdi. En kötü hesap onları beklemektedir. Varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir dinlenme yeridir orası. Allah korusun. Ebu Abdurrahman denilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin azat ettiği Ebu Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim demiştir. Çok secde etmeye bak. Zira senin Allah için yaptığın her secde karşılığında Allah seni bir derece yükseltir ve bir günahını da siler buyurdu. Yani yapılan her bir iş için hiçbir şekilde boşa gitmeyeceği, bunun için en küçük bir ibadeti ve sevap kazandıran ameli küçük görmemek ve terk etmemek gerekir. Çünkü Müslümanın yapacağı her bir hayırlı işten dolayı kendisine mutlaka sevap yazılır ve derecesi de yükseltilir. Abdullah bin Büsr el-Eslemi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Bir daha okuyorum. İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır. Yani güzel işler yaparak dünyada uzun ömür süren kişiler yaptıkları iyiliklerle hem kendi sevap ve derecelerini artırırlar hem de insanlara faydalı olmuş olurlar. Allah ve Resulünün güzel dediği ve maruf adı verilen iyilikleri yapan mümin yapmayandan tabii ki daha hayırlı olacaktır. Uzun ömürlü olmak fazilet değildir. Güzel amel ve yaşantı eklenen uzun ömür kıymet ifade eder. Bunun için ki hayırlı işler yaparak Allah'tan uzun ömür isteyelim. İyilik ve güzel yaşantılar ortaya koymak için büyük bir gayretin içine girelim inşallah. Enes radıyallahu anh'ten şöyle demiştir. Amcam Enes İbni Nadr Bedir Savaşı'na katılmamıştı. Bundan dolayı ey Allah'ın Resulü müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah beni müşriklerle yapılacak bir savaşta bulundurursa neler yapacağımı Allah elbette görecektir dedi. Sonra Uhud Savaşı'nda Müslüman safları bozulunca arkadaşlarını kastederek ya Rabbi bunların yaptıklarından dolayı beni mazur görmeni dilerim dedi. Müşrikleri kastederek bunların yaptıklarından da uzak olduğumu sana arz ederim deyip ilerledi. Sa'd İbni Muaz ile karşılaştı ve ey Sa'd istediğim cennettir. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki Uhud'dan beri hep o cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd olayı anlatırken ben onun yaptığını yapamadım ey Allah'ın Resulü dedi. Enes radıyallahu anh şöyle devam etti. Amcamı şehit edilmiş olarak bulduk. Vücudunda 80'den fazla kılıç, süngü ve ok yarası vardı. Müşrikler tarafından burnu, kulakları kesilmek suretiyle müsle yapılmış bir vaziyette bulduk. Onu kimse tanıyamadı. Sadece kız kardeşi parmak uçlarından tanıyabildi. Enes radıyallahu anh dedi ki, biz şu ayetin amcam ve benzerler hakkında indiğini düşünmekteyiz. Müminlerden öyle kimseler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi adağını yerine getirdi ve şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Verdikleri sözü münafıklar gibi değiştirmediler. Ahzab suresi ayet 23. Ebu Mesud, Ukbe İbni Amir el-Ensari el-Bedri radıyallahu anh şöyle demiştir. Sadaka ayeti. Bunun içindir ki, ey peygamber, bundan sonra artık onların mallarından zekat al ki, bununla onları günahlarından temizleyesin. Onların sevaplarını arıtıp yüceltesin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur vesilesi olacaktır. Ve bütün bunların da üstünde bil ki, Allah her şeyin ve herkesin özünü bilen, mutlak bilgi sahibi olarak olup biten her şeyi işitmektedir. Tevbe suresi ayet 103 inince biz sırtımızda yük taşıyıp hamallık yaparak sadaka vermeye başladık. Bir kimse gelip çokça sadaka verdi, münafıklar gösteriş için veriyor dediler. Bir başka kişi gelip bir ölçek hurma verdi, yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Bunun üzerine Tevbe suresi ayet 79 indi. Bu münafıklar Allah Celle Celaluhu yolunda hem vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren zengin müminlere hem de mevcut güçlerinin el verdiği mütevazi şeylerin dışında verecek şeyleri bulunmayan fakir müminlere dil uzatıp onlarla alay eden kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini geri çevirecek ve maskaraya çevirecektir. Nitekim onlar için pek çetin bir azap vardır. Yani Allah rızası için Müslümanlar güçleri nispetinde fedakarlıkta bulunmalıdır. Yani kalfa, çırak, öğrenci, öğretmen, işçi, patron, memur, amir, zengin, fakir, herkes durumuna göre mutlaka infak etmek için çaba harcamalıdır. Ebu Zer, Cündüb İbni Cünade radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan rivayet ederek şöyle demiştir. Ey kullarım, zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi onu sizin aranızda da haram kıldım. Artık birbirinize zulmetmeyiniz. Ey kullarım, benim hidayet ettiklerim dışında hepiniz yolunu şaşırmışsınız. O halde benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurmuş olayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim dışında hepiniz çıplaksınız. Benden giyecek isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, siz gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben ise günahları bağışlayanım. Benden af dileyin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki zarar verebilesiniz. Bana fayda vermeye gücünüz yetmez ki beni faydalandırasınız. Ey kullarım, sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, içinizden Allah'tan en çok korunup sakınan bir adamın hali gibi en iyi hal üzere olsalar, bu durum benim mülküme hiçbir şey kazandırmaz. Ey kullarım, sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, İçinizden en kötü bir adamın durumu gibi olsalar, bu durum benim mülkümden hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım, sizden öncekiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, bir alanda toplansalar, sonra benden dilediklerini isteseler, ben de istediklerini versem, bu benim mülkümden ancak iğnenin denize batırılıp çıkarıldığındaki eksilttiği kadar bir şey eksildir. Ey kullarım, işte sizin amelleriniz, onları sizin için saklar, sonra da karşılığını öderim. Artık kim hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kötülükle karşılaşan ise kendi nefsini ayıplasın. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.